اور دا کامیابی لویا دا. قرآن کریم کی راغلی و چدا مبارک کتاب دے, داد سے مبارک کتاب دے, چکلا ددی تباو کے نتا کی اللہ خیر و برکتا چاہیے. داد سے مبارک کتاب دے چتا کی رب العزت اعزاز چاہیے. داد سے مبارک کتاب دے چملائک دارش د تابیدار د قرآن کریم دفار بخن غواڑی, او کچرے د قرآن کریم اتباع و نکڑا, او دے مبارک کتاب پس روان نشلے, او دا قیامت پور ازبا د دے خلق یو ارمانی او یو افسوس بکئی, افسوس بیدائی. سورت ملک آیات نمبر نہم او لسم کیوں گو رہی, تکادو تمیز من الغیظ, نجدی بھائی جہنم چداب بیل بیل شد غصے دو جنا, کلما القی فیہا فوجن, ہر کلا چ گزار شی پدے جہنم کی وڑلا, یہ وڑل جہنم کی گزار شلا, سالہم خزنتوہا تپوس بہو کی ددینا پیرداران د جہنم, او تو بوئی علم یاتیکم نذیرا, یا نوراغ لیتا استئی رون کے نذیر جنس لے پماند انزار سرا, ایا نورا غریتا اس تیرون کی اغیب بلا, بے شک قد جانا نذیر یقیناً داغل و منگ تیرون کے, نو منگ سوکڑو فکذبنا فکذبنا فکذبنا ہم, منگ اغی دروغ جن کڑیو, وقلنا ما نزل اللہ من شیئا, او منگ و تویلیو اللہ ہت یو توحید مسئلہ نظر آلے گلے, ہت کتاب نظر آلے گلے, ملائک بوتوئی او جہنمیانو ان انتم الا فی ضلال کبیرا, نیویتا سے مگر گمراہی لوئے کے ڈیر لی گمراہ آنے وئی. اس دنیا کی اتباع قرآن نہ رکڑے, وقالو دیبوائی لو کننا نسمعو او ناخلو, کچر من اوردلے وے قرآن یا من ورپکی سوچ کڑے وے, قرآن بیانے دو چھ من اوردلے وے, او یا ہم پا قرآن کی اخپلہ سوچ کڑے وے, ما کننا فی اصحاب السعیر, نبوے من پا خاوندانو دوزخ کی, منگ بنوے دوزخینونا, فاعترفو بذنبہم, اقرار بو کی بخبل گناونو, پس احقل اصحاب السعیر, پس ہلاکت دیوی دو پار دوزخینو. کلچ او سڑے اتباع قرآن ونو کی, دا اتباع قرآن پا پرخو دل اسرا سڑے جہنم تیزی, او سباب ارمان کئی لو کننا نسمعو او ناخلو, کہ چر من قرآن او ریدلے وے یا من پکے سوچ کڑے وے من با دوزخ تنوے راغلی. او چکل اتباع دا قرآن یو سڑے ونی کی, دا دی زندگی اللہ تنگئی, زندگی خراب کی تنگے کی, او دا قیامت پا رزمانے دا دی سڑی حالت دائی چہ دا پا قیامت کی رڑن اوچد شی. سورہ طہٰ کی رازی آیات نمبر یوسل چلی رشتم کے, ومن آردو عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, چاچ مخ واڑو زما دی کتابنا, کتاب بیانے دو قرآن کریم تفسیر و مانا کے دلا مخ تواڑو, یقیناً دے سڑی پاربا زندگی بھی تنگا تنگ زندگی, او تنگوالی داده چه اطمینان بوتا نئی، سکون بوتا نئی. آن که مالدار وی، آن که دولتمن وی، خدا بایی نا قلارا سکون و اطمینان بوتا نئی. و ناشروه یوم القیامت اعما، او منگ با دا سڑی را اوچد کو دا قیامت پولا زرون، وای با ایز مارا با لما حشرت نعما، ولی تاز را اوچد کر مرون، وقد کنتو بسی راوی قننز و ملیدون که. اللہ و توائی کذالکا تد کایاتونا، دوشان را غری اتاتا زمایاتونا، فنسیتا تا پریخو دیون، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى تم داشاں پریخو دلیشو جہنم کی. اور پسی رب العزت یو عام قید ذکر کی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَا داشاں جزاور کو مشرک تھا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ چیخنے نہیں کڑے پایاتون دخپل رب، والعذاب الآخرت اشد و بقا او خامخا عذاب دا آخرت خوڑیر سخ و دیر کلک دے باقی دے باقی عذاب دے امیش دا پارا. نو قرآن کریم حاغ کتاب دے چا مبارک کتاب دے، او دادسی کتاب دے چا دی کتاب کی کوگوال نشتا، دادسی کتاب دے چا قیم کتاب دے. دو سورت کاف پا اول کی رازی، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب، حمدن دی اللہ غزات لرا چرا لے گلے بخبل بندمانی کتاب، او نیرے گرزولے پر کوگوالے کوگوالے پکے نشتا. او قیمن مضبوط کتاب دے، مضبوط کتاب دے. سورت فرقان پاول سر کی راجی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده یکون للعالمین نذیرا، خیر ہاغ ذات آغا چی چو قرآن را لگلے پخبل بندہ چی شید مخلوق دا پا لگی رون کے مخلوق لگی رور کی. نو قرآن کریم تعریف دادش کتاب دے چی اتباد دی قرآن کریم دا سبت سبب دا برکت دے، قرآن کریم اتباد دا سبب دا خیر دے. دا سی خیر اقرأ و ربک الاکرم، دا سی خیر چو ملائک دار شل دعا غواڑی، او دا سی دا خیر کتاب دیب سی بسبا ارمان کئی، او دس دا خیر کتاب چہ دا دے مخالفہ سبب دا جہنم دے، سبب دا جہنم دے. نو معلومی کی دا چہ دا کتاب دا یو بہترین کتاب دے، او پا تمام کتابوں کی دا دنیا چہ سمر کتابوں دی آغا چہ یو زل سڑے اگوری مطالعی کی، نو چه دوباره مطالعه کئی نو سڑه دی تنگی گی. لیکن یو دا اللہ کتاب دے چه دا عجیب کتاب دے، چه یو زلی تلاوت کے نو چه دوباره تلاوت دا کے نو طالب و نور لذت در کئی، خوند در کئی. او چه یو زلی تفسیر او معنی کے نو چسانی یعنی تفسیر او معنی که نو طالب نور خوندر کئی. دادسی کتاب دے، دادسی کتاب دے چه دادی عجائب ختمی گینا، او دادسی کتاب دے چه دا پا بار بار بیان منی زڑی گینا. دادسی کتاب دے، عجائب دیر زید دی، او دیکی زوڑوال نرازی چیز دی بار بار دا تلاوت کم نو بس دا دی زوڑ شی او بیادی سڑی منہ و سنی. دا دسی کتاب دے چرا دی منی کتاب دے. او قرآن کریم کی تعریف دا قرآن کریم دار بلیزت میں بے شمار آیاتوں نے قرآن کریم بھی کھڑے دے بے شمار آیاتوں نے دی چرا اگین دا معلومی کی لگا حوامیم چکل گورے دا حوامیم پا اولنو ٹکو کے لگا حامیم تنزل الكتاب من اللہ العزیز العلیم حامیم تنزل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم دا دین نزول دا اللہ طرف نہ دے آغا سور چ سور زوات الرا دی لکا الف لام میم را الف لام میم الف لام را یا آغا سور چ راغے پاول سر کے توا سین لفظ راغل ہے دی سورتن کی دا ہر سورت پاول سر کے دا قرآن کریم تعریف معلومی گی دا قرآن کریم پہ جانگلی معلومی گی دا دیو جنا چہر کلا قرآن کریم بہترین کتاب دے نو دا دے اسمام ڈیر زید دی نمونے ہم ڈیر زید دی او دا قانون دے چہ کثرت دا اسامیو دا دلالت کی د چیز پر شرافت مانے نو دا دی وجنا دا قرآن کریم نمونا دا قرآن کریم اسما دام ڈیر زید دی دا قرآن کریم پر نمونو کی کتاب مبین رازی دام زی پر زیر آگل دے قرآن کریم رازی دام سورت واقعہ کی راغل ہے قرآن ان کریم دا قرآن کریم پنمن کی لفظ کلام دے حتی یسمع کلام اللہ حتی یسمع کلام اللہ یسمع کلام اللہ سورہ توبہ شپگم آیات کی راضی دا دینا دا معلومی کی چکم ممالک اسلامیہ دی ممالک اسلامیہ کے دے قرآن کریم بیانی گی کہ منکرین خلق و مشرکین خلق دے کلا دغا مملکت اسلامی تا داخل شو نو دے با قرآن واوری قرآن با پی اثر ہو کی او کچیر تا اثر پی ونکا نو اللہ وی بے ورس وی مامن ہو اخبر سرحد تے ورواڑا ہوئی نو دا دیو جنا دا قرآن کریم پا نمونو کی نم دے کلام اللہ قرآن کریم نور دے نور و انزلنا الیکم نورم مبینا سورة نیسا یو سل سلو راوے کی رازی یو سڑے دے دشپی روان دے دی سڑی سرنا نشتا نو کی دیش چرا سڑے او گرزی گی دی سڑی سرنا نشتا پا تیرو کی روان دے ناس دے دا سڑے خپو غم جن دے ناسا پا لاتین سڑی بلکا راڑے او لگا و رنائے وکڑا نو دی سڑی تا خوشحالی حاصل شلا نو قرآن کریم دا خوشحالی او دا رنا کتاب دے قرآن کریم پنمون کی ہودن او رحمت راغلے دے ہودن و رحمت اللہ قومی امنون لفظ فرقان راغلے دے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ دارنگی شفا و دوائی و طویل دی و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین دا خود شفا کتاب دے تو دوائی کتاب دے ظاہری دوائی پہ قرآن کی مشتر ہے اور قرآن کریم کی دوائی باطنی باطنی دوائی پہ قرآن کریم کے دا کہ دا سڑی دا زڑو امراض ختمئی شکو کی ختمئی اور پزڑ کی جکم بیمار تیگانی دی کاغد منافقت دی کاغد شرک دی او کاغذ فسق و فجور دیا ختمی اور دا قرآن کریم پہ نمونو کی نم دے موعظہ دا نصیحت کتاب دے قد جات کم موعظتن اور دا قرآن کریم پہ نمونو کی نم دے ذکر مبارک دا خیر کتاب دے فن دے اور دا خیر کتاب دے پوچھو لے وہذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون سورت انبیاء پنجوستم کی راضی وہذا ذکر مبارک انزلناہ دا قرآن کریم ذکر دے مبارک ان دیکھ خیر دے خیر نڈک کتاب دے منگرا لے گل دے تاسو دین انکار کوئی نو مبارک کتاب دے دا خیر نڈک کتاب دے لکا مخ کی جمنگ سنگویلا اور دا قرآن کریم پنمن کی نم دے علی او حکیم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ دا قرآن کریم پہ نمونو کی نم دے حکمتن بالغتن حکمتن بالغتن دا خود علم کتاب دے حکمت علم عمل توئی او بالغا تام کتاب دے مکمل کتاب دے حکمتن بالغتن دا قرآن کریم کو نمونو کی نم دے مہیمن مہیمن نگاہبان کتاب دے مصدق لما بین یدیہ مہیمنا اور قرآن کریم کو نمونو کی حبل رازی دا مکمل رسائی دا یو سڑے کوئی تا پریو تا دا دید را خطل طریقہ رسائی دا چھ رسائیو تا ورخطا کی نراو بخیجی مخلوق پا دنیا کے پیو کوئی کے پروت دے وسا اللہ تا چی رسی گی نو علب رسی گی چی دا پیو رسی پرون خلی واتسمو بحبل اللہ جمعان منگولے ولگوئی دا اللہ پا رسی مانا ٹولا ٹول دا اللہ پا رسی مانا راغن شای دا قرآن کریم پا نمونو کے صراط مستقیم دے وصراط مستقیما وان هذا صراطي مستقيما دا زمان غلار دا پدیلار پس روان شئی او بل نمیر قیم قیم اللہ ینزر باسا شدیدا من لدنه قیم کتاب دے بل نمیر قول فصل ان هذا لقول فصل دا خو یو وینا دا جدا جدا وینا او قرآن بیانول پا دسی طریقے سا پکار دی چا دا پا یو جدا جدا شکل کی بیان شی چا پا دسی شکل کی قرآن کریم بیان شی چا دا حق او دا باطل پا منس کی جدا والی را ولی او دیتے نبا عظیم ولی دے ہوا نبا ان عظیم او پا نمونو دا قرآن کریم کی احسن الحدیث دے مسانی دے متشابہ دے دا الفاظ راغلی دی خوشو دا خبر مانی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مسانیا او دا قرآن کریم پا نمونو کی تنزیل دے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او لفظ روح راضی و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا سورہ شورا کی راضی و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا لگا پروح مانے چھر انسان زندگی راضی قرآن کریم سبب دے دے زندگی کتاب دے تو قرآن کریم پہ نمونو کی عربی لفظ دے بیان لفظ دے بسائل لفظ دے علم دے او حق لفظ دے او حادی دے او دا قرآن کریم پر نمونو کی عجب لفظ دے اغا جنات ویلیو قل اوحی ایلیہ انہو استماع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآن عجبا من خود عشنا کتاب آوریدہ یهدی للرشد فآمنا به قرآن عجبا ناشنا کتاب قرآن کریم پنمون کی تذکرہ دا وإنه لتذکرة للمتقین دا قرآن کریم پنمون کی عروة الوثقا دا فقد استمسک بالعروة الوثقا منگولے ولگولے پا عروة الوثقا باندے دا قرآن کریم پنمون کی نم دے صدق والذی جا بالصدق صدق مال قرآن مراتا کے وکا دا قرآن کریم پا نمونو کی دے عادل وتمت کلمت ربکا صدقا وعدلا قرآن کریم دا دا عادل کتاب دے تارنگی دا قرآن کریم پا نمونو کی لفظ منادی دے ربنا اننا سمعنا منادیا منادی قرآن کریم یو نادی لیمان ایمان طرف تے آواز کو ان آمنو بربکم فآمنا من ایمان راوڑ بل نمی دے بشرا قرآن کریم بشرا زیر دے لفظ ہودا دے لکا ہودا و بشرا للمؤمنین ہدایت دے او زیر رپار دے مؤمنانو او قرآن کریم پو نمونو کی نم دے مجید لکہ سورۃ بروج کی راضی آیات نمبر یویش کے بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا قرآن لوی دے پا لوح محفوظ کے دے او دا قرآن کریم پا نمونو کی نم دے بشیر او نذیر اللہ دا دی کتاب نم ذکر کرے بشیر زیر والا کتاب دے او یرون کے کتاب دے کتاب اللہ را لے گلے دے دا پار دا زیر ور کولو دا پار دا یرولو لکہ قرآن کی رازی کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی اللہ قوم یعلمون بشیرا و نذیرا دا کتاب دے جدا جدا بیان شوی دی آیاتو نا دی او قرآن عربی قرآن دے او دا ها قوم دا پارا چپویگی او زیر دے او یرون کے دے بشیر او نذیر دے دا قرآن کریم پا نمونو کی او نم دے عزیز و انہو لکتاب عزیزا دا عزت من کتاب دے دا قرآن کریم پا نمونو کی نم دے بلاغ سورة ابراہیم کی رازی 250 آیات کی ہیں ہذا بلاغ للناس دا قرآن کریم تبلیغ دے دا پار دا خلقو تبلیغ دے دا قرآن کریم پا نمونو کی یو نم دے احسن القصص احسن القصص خیستہ بیان لکہ سورت یوسف کی رازی نحنو نقص علیک احسن القصص منگ بیان او پتا باندے خیستہ بیان نا احسن القصص خیستہ بیان دا قرآن کریم پا نمونو کی یونم دے صحف مکرمہ مرفوع متوہرہ صحب مکرمہ مرفوع متوہرہ لکہ سورۃ عبس کی رازی پی صحب مکرمت مرفوعات متوہرت بی ایدی سفرت کرام بررا پی صحب مکرمہ دا قرآن کریم پا صحیفو عزت مندو کی دے مرفوع اوچتا متوہرا دا دسی صحیفی دی جدا پاکی دی دا شیطانان و دا شبہاتونا او بی ایدی سفرتن کرام برارا فلا سنو دا حق پرشتو کی چکم نیکانی دی دا نمونا چه کمنگا ذکر کلا اتقان کی امام سیوتی دا نمونا ذکر کردی دی او حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ بس کو حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ حاغی لکشانہ زیادت کڑے دے آغوائی دا قرآن کریم پا نمونو کی سبیل اللہ دے سبیل اللہ چا قرآن کریم کی راجی یا اہل الكتاب لم تصدون عن سبیل اللہ او کتاب والاو ولتا سے بندیز کوئی دا اللہ دا کتابنا سبیل اللہ دا دا اللہ پا دا کتاب پا نمونو کی اونم دے سورہ آل عمران آیات نمبر یو کم سل کی راجی دا قرآن کریم پا نمونو کی اونم دے فضل اللہ سورت یونس ات پنزوس کی راضی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون وتو یا پیغمبرا دا اللہ پا فضل او دا اللہ پا مہربانی پدے داخل خوشحال شی دا غور دا غس نچرا خلق جمع کئی فضل اللہ دا اللہ دا کتاب نم دے بل نم پا نمونو کی برہان دے لفظ برہان سورۃ النساء آیات نمبر یو سل چلو راوے قد جاءکم برہان من ربکم یقینن داغلے تاستا برہان برہان وی دلیل تا یو سڑے رے چھ بے دلیل روان دے دا سڑے خطا کی گی وسے او سڑے دا غواڑی چھ زما سر دلیل موجودی نو قرآن کریم درا واخلی دا دلیل دے بل پنمونو کی بیان دا سورۃ انعام یو سل و پنزوس کی رازی قد جاءتکم بینۃ من ربکم تا استا واضح دلیل راغلے طرف طرف استا سنا او دا قرآن کریم پا نمونو کی لفظ حکم دے اف غیر اللہ ابتغی حکمان اے پا غیر اللہ ناز طلب کم بل حکم حکم بل پیسلک ان کی کتاب پیسلک ان کی کتاب قرآن دے دا قرآن کریم پا نمونو کی نم دے مفصل سورۃ انعام یوسل سور لسکرازی وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا اللہ کتاب را لے گلے مفصل دیکھ قرآن کریم پنمونو کی یونم دے نعمت اللہ نعمت لفظ ددیو جنوائی سورۃ آل عمران یوسل دریم کرازی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تاسو وګرځیدئ د الله په نعمت باندې ورونه نعمت قرآن کریم دارنګه د قرآن کریم په نومونو کې خیر کثیر دی قرآن کریم سورۃ بقره کې راځي آیات 289 وقد اوتیا خیرن کثیرا یقینا خیر الاور کلیشو اور ڈیر خیر دارنگ دا قرآن کریم پن من کی نمن میزان اللہ اللہ الذی انزل کتاب الحق والمیزان میزان دا طول کتاب دے نوراش خپل اعمال خپل اخلاق خپل عقائد دا پا قرآن مانے و تلا دا ہر قسمہ اسلامی کیسٹ دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 221-790 قرآن کریم حجت دے بالغ تام وللہ الحجت البالغ دا اللہ دا پار دے دلیل مکمل سورت انعام یوسل نہ سلوخ کی راضی بل نم دے پنمن دا قرآن کریم کے لفظ اسم اسم پالف سن مم سر اسم پی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ چی یاد کرے شی پدو کورنو کی دا اللہ قرآن او دا قرآن کریم پا نمونو کی نم دے وعید وقد قدمتو الیکم بالوعید دا وعید لفظ مانا یو مانا دادا یقیناً ما مخیوالے کرتا اس دا قرآن کی دا قرآن کریم پا نمونو کی لفظ وعید دے سر دے قاف آیات نمبر 23 تقریباً دا اتفنزوس نمونا دا قرآن کریم دی او کسرت دا اسامیو دلالت کئی پا شرافت دا چیز مانے دریم خبرہ پا اصول القرآن کی حکمت نزول القرآن چا قرآن اللہ ولی را لے گلے دے و سوچ دسی پکار دے چا قرآن اے اللہ دا دید پار را لے گلے چہ دے یو زنانا اولاد وشی نو دا سر خواتو لقرآن کی دا دارنگی یو زنانا وعدے کی گی نو درسل دا پاس قرآن و تونیسا یا یو سڑی چیرت یو باغ کڑے رے نو دا دے باغ کی یو سفر و پائے کہ قرآن کی دا چہ باغ ساتی یا قرآن کریم اللہ را دے پار را لے گلے جتا پہ قسمونہ کوا یا قرآن کریم اللہ دے پار را لے گلے جتا مڑو سا قرآن اڑا دا جنازگاہ تا قرآن اڑا ہو قبر تا قرآن اڑا ننا قرآن کریم چتا کم حکمت دا پارا اللہ را لے گلے دے نو یو پا حکمتنو کی دا دے اخراج الناس من ظلمات العوائد الفائزة الزائغة الشرکیت والکفریت والبدیت والرسوم الباطلت الى نور التوحید والسنة دا یو پیدا دا قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چہ دا تیرون خلق راوزی تیرے دو شرک دی تیرے دو کفر دی تیرے دو بدعات دی تیرے دو رسمن دی او دی چیزن نراوزی نور دو توحید او دو سنت تا چی خلق منور شی پا نور دو توحید او دو سنت مانی یو پیدا دو قرآن کریم دو نزول دادا دویم اللہ چ قرآن نازل کرے دے چ احکام شرعیت سمر دی چ داخل کو تور سولیشی زکا احکام شرعیت چی چ دغ احکام شرعیت مخلوق تور سولیشی دریم دا قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی منکرین و خلقل پی یر ورکلشی قرآن کریم اللہ ولی را لگل دے چی تابیدار و خلقل پی اللہ بشارت و زیر ورکی او قرآن کریم اللہ ولی را لگل دے چی دب آیاتن کی تدبر او سو جکلشی او قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے چی تذکیر ور کی پا مواضع الجنت مانے دا جنت ذکر ہو کی چی خلق و لفن پا دے مانے وطورسی گی او قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے داد ہدایت دفار اللہ را لے گلے دے قرآن کریم اللہ ولی را لے گلے دے دا شفا و رحمت و موعظہ دا دا دیو جنا اگا حکمت دا نزول دا قرآن کریم پکار دسی دی چی سڑیب کی سو چکی چی اللہ قرآن کریم را لے گا نو دا دیر کم حکمتو دیر خلق پا دسی دی چی پا دیر نپوئی گی چی دا قرآن کریم دا نزول اللہ کم وجہ ذکر کرے دا دا دے وجہ نا دیر خلق داری چی پا دیر نپوئی گی نو دا قرآن کریم مقصد دا گرزا ولے دے چی سڑے مڑکے دا نو قبر کیو سا کی دے قبر کیو سا قرآن کی دے نو دا کنی حکمت دے بعض خلق وی چی دا زلزل نامی و پال نامی و عہد نامی و سکی دے دا دا قرآن کریم حکمت گرزا ولے دے دوستانو دا دا قرآن کریم حکمت ندے دا قرآن کریم حکمت لکا چنگ چا منگا نشاندیہی اکر دادا اخیرانی خبرہ چا دا ننی درس دا نو اگا دادا موضوع دا قرآن کریم چا قرآن کریم کم موضوع بیانی دیر ناپوی خلق دی چاگئی وی موضوع دا قرآن بدن دا انسان دے موضوع دا قرآن کریم دا انسان بدن ندے بدن دا انسان دا خو موضوع دا علمی طب دا چا علمی طب دا انسان دا بدن موضوع بدن چیڑی سر در رازی پخپوی در رازی پلانکی در رازی دا دے وجنا دا موضوع دا خو دا علمی طب دا موضوع دا قرآن کریم چکم قرآن کریم کو موضوع مانے باس کئی تعلق المخلوق مع الخالق دا مخلوق تعلق دا خالق سے سنگ قائم شی او دا دین تعبیر کئی پا مسئلہ توحید مانے توحید دا اللہ یووالے چہ دا دا اللہ یووالے دا مخلوق پا ذہن کے سنگ کینی او قرآن کریم کے دا مسئلہ بار بار بیانی گی یو مسئلہ دا مانز مسئلہ قرآن دمر ڈیر نہ دا ذکر کرے دا زکات مسئلہ قرآن دمر ڈیر نہ دا ذکر کرے دا حج او دا روجے مسئلہ قرآن کے لگ لگو آیاتنو کے دا خود توحید مسئلہ چ گورے نو دا قرآن کریم کے بار بار بیانے گی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ یوزل بیان کو او پا بیان کیول چ القرآن کلہ توحید قرآن کریم ٹول توحید دے یو سڑے مجلس کی اوچت شاہ و توائی شاہ صاحب یو تپوس نکوم دی آیات کی توحید چرتا دے لَإِنِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَيَّاتُ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَمْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ دی آیات کی دا توحید مسئلہ چیرتا دا شاہ سے پا مجلس کے اتوائی چھ دے کی ہم مکمل توحید دے پیران عاجز دی انسانان عاجز دی نو چھ ہر کلن پیران او انسانان عاجز دی نو دا اخکارا خبر دا چه پیران عاجز شو انسانان عاجز شو نو یو دا اللہ قدرت دے منخ پل بیان ختمو اولنے درس دے بس یو تقریبا پینزے منٹا دے زیتنا دیکھا نو دیو جنا او منخ ستاسو دا ختم نہم خبر نو جدی ختم کئی نو لہذا تاسو لکشان معمولی غن انتظارو کئی پینزے منٹا انتظارو کئی خجی نو قرآن کریم موضوع چه دا چه قرآن کریم بیانی دا مسئلہ توحید دا دا سورت نحل اولنے آیات تا سراوالوی دویم نمبر آیات سورت نحل آیات نمبر دویم چه رب العزت قرآن کریم نازل کرے دے نو دا کم مقصد دا پارا قرآن کریم نازل کرے دے ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون لا إله إلا أنا فاتقون داد قرآن کریم موضوع دا سورت ابراہیم آیات نمبر آخر کی اگو رہی چکر سورت ابراہیم ختمی گی آخرن آیات دو فنزوس ہذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد چ خلق بدے پویشی چ مددگار یو اللہ دے وليذكر اولو الالباب دارنگ قرآن کریم کے دغ موضوع دغ ٹکے یعنی بار بار آیاتنو کے دے نو حاصل دا دے موضوع دا قرآن کریم اغا مسئلہ توحید دا قرآن کریم بد دید پار بیانے چہ دا مخلوق تعلق دا اللہ سے قائم شی او دا غیر اللہ نے تعلق کٹ شی نو دا ننی سبق حاصل یو ٹکے دا قرآن کریم تعریف دویم دا قرآن کریم اسما دریم دا قرآن کریم حکمت نزول القرآن چا قرآن اللہ ولی را لے گلے او چلورم موضوع دا قرآن پایندہ درس کی انشاءاللہ من دا خبر واضح کروں چا قرآن کریم دا کمو کمو فرقو سا بیان مخاطبہ کئی مخاطبین دا قرآن کریم چوک دے چا سا مخاطبہ کئی نو پا دویم اصول دا قرآن کریم کے منگ دا بیانو نو انشاءاللہ الرحمن آئندہ کے درس پا دا اتو بجون شروع کی گی او ننے درس منگ پر جمال ختمو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سو اصول و قواعد دا درس القرآن نا مخ کی بیانو کہ پا پہم دا قرآن کریم کی مومد و معاون ثابت شی پا تیر سبق کی چلور چیزوں منگ بیان کریو تعریف القرآن اسماء القرآن او حکمت نزول القرآن او موضوع القرآن پا دویم درس کی مندا خبر ذکر کو چو قرآن کریم مخاطبہ دے چاس رکی امدغ وجدہ دیر علماء کرام دا سری چہ دئی ترجمہ کئی لیکن پا ترجمہ دا قرآن کی خطا کی گی دا دی خلقو دا سی خیل لے چہ دا قرآن کریم دا چہ قصص او دا پخانو خلقو واقعات دی دا دی اصل وجہ دا دا چه دا خلق مخاطبین دا قرآن نپی جنی چه قرآن کریم دا چاسر مخاطبہ کئی مخاطبہ چه قرآن کریم کئی نو دا دو ڈل اسرے کئی یو ڈل تا منکرین او دویم ڈل تا موتیعین وئی او قرآن کریم دا منکرینو زم بیان کرے دے او موتیعین او نیکان خلق چغیت موحیدین وئی اللہ آغیل را بشارت ذکر کرے دے دارنگے مخاطبہ چا اللہ دے یو فریق سکئی نو ڈیر پا نرمی سکئی او آغی تا احکام بیانائی او دا دیر دوے میں ڈلے سا چا مخاطبہ کئی نو پا غلزت او پا سختی سکئی پا دغا موتوئینو کی موحدین او مومنان دی جو قرآن کریم کے زیب زیبان دی یا ایوہ الذین آمنوا راغلے دے او دا دی خلق و حالت و احوال روز تا درس کی انشاءاللہ بالتفصیل روان دی دا دویم ڈلا چ منکرین دی نو دا چلور ڈلی دی یو ڈل د مشرکین دا جو قرآن کریم پا مشرکین تردید کئی او دوی مڈل د نسواراو دا چو دا نسواراو قباحتو نا بیانئی او دری مڈل د یهودو دا چو رب العزت داغی قبائح او شنایہ بیانئی او چلورم اڈل دا منافقینو دا چه هر کل رب العزت دا دیڈلو سا مخاطبہ کئی نو دا دی خلقو حالت معلوم اول پکار دی چه کم حالت پا فرق و اربعو کیوی مشرکین یهود نصارا و منافقین چه ده دی خلقو ده احوالو نا یو انسان زان لری باسی او هغه یو ڈلا چه ده موتوئینو ده موحیدینو ده چه ده هاغ خلقو صفات سڑے زان کی پیدا کی مشرکین چه ده اولنی ڈلا پا منکرینو کی ده څه کارونه دسې دي چې د دوی او د موحدینو په منځ کې ما به الاتفاق دي او څه کارونه دسې دي چې د مؤمنانو او د مشرکینو په منځ کې اختلافي امور دي. موږ له دا پکار دي چې موږ دا وپیژنو چه مشرک پا کم خبر مانی دا مشرک گرزی دلے دے او پا دے مانی حکم بشرک کڑے دے او منگ دا واضح کو چه امتیاز پا مابین دا مشرکینو او دا موحدینو ای کم دے او ما بهل اشتراک ما دا کم دا د مشرکین و د موحدین سے اتفاق پیو چو کارونو کی دے. یو خبر دادا چ مشرکین دا منل چ اللہ خالق دے، اللہ رازق دے، اللہ مدبر و مالک دے. گور دا خبر کول اللہ خالق دے، رازق دے، مالک دے، دا د ډیرو مسلمانانو د خلونه موزی. لکه څنګه چې تبلیغی جماعت دا غی په مرکزونو کې سار کې مازیګر کې आवाज وکړي الله خالق دے، مالک دے، رازق دے، پاتې گئی. خالق، مالک، رازق دا غ صفات مشترک دي چې دا مومنان منی، دا مشرکان هم منی. او منگ دا قرآن کریم نا پا دلائل اسرا او پا آیاتون دا قرآن صدا واضح کولی شو چو مشرکینو اللہ خالق مانا، اللہ مالک مانا، او اللہ رازق مانا. خالق، مالک، رازق داغ صفات دی، صفات ما به الاشتراک، چو مومنان امنی او کافران امنی. دو سورت مومنون سلور اتیا نمبر آیات راواڑ ہوئی سورت مومنون اتلسم پارا دہاگے اتیا نمبر آیات ال طرف بلیزت تپوس کڑے دے دو مشرقین نہ تپوس کئی سلور اتیا نمبر آیات کے وئی قل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون وتو پیغمبر دو چاپ اختیار کی دزمکا او جب دزمکا کی کم چیزوں دی ددی اختیارات دچا سری کتا سو عالمان وئی او پوئے گئی سین تاکیدی راوڑ سیقولون للہ یعنی د زمکی او د مافیها اختیارات د اللہ سری سیقولون للہ او دا خبر تاکیدن کرے دا چا او دا کار اللہ کی مدویم تپوس دی کئی مر رب السماوات السبع و رب العرش العظیم دو اسمانون رب او دا عرش عظیم رب سوک رے نو پسینی تاکیدی سے وائی سیقولون للہ مربی دا اسمانون او دا عرش معلا اللہ دے نو درم تپوس تے کئی قل من بیدیہی ملکوت کل شئین وہو یجیر ولا یجار علیہی ہاغ شخص سوک دے چراغی پلاس کے اختیارات دہر شی اختیارات دے چاس ربی او دغ ذات پنائی ور کئی خود دف مقابل کے سوچال پنائی نشی ور کولے کہ پوئے گئی نو دے خبر جوابو کئی سیقولون للہ زر دے چوائی چا دے اختیارات دے اللہ سردی یعنی دا د مشرکینو د مکی د کافرانو عقیده وا ته زمکی اختیارات د الله سره دی مربی د وو اسمانونو د عرش معلا الله دی او اختیارات د تمامو چیزونو د الله سره دی مختار کل دا د مشرکینو عقیده وا چې الله دی سورت زخرف سورت لقمان او عنکبوت دے درے سورتنوں کی یو مضمون دے خود نمونے پشکل مانے منگ یو سورت راڑو دو سورت زخرف نہم آیات دو سورت لقمان پنزشتم آیات اور سورت عنکبوت خود سورت عنکبوت بتراواڑو اور دے کتا سوگ ہو رہی چ اللہ دے خالق گنی سورت عنکبوت چکل اخلاصی گی خدا گیا خرو گو رہی آیات نمبر دوش پہ تو او آیات نمبر درش پہ تو یوش پہ تو او درش پہ تو آیات کیوں گو رہی ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر نبی کا تپوسو کی ردینا چا آسمانوں نے پیدا کری دی او زمکی خالق دا آسمانوں نے دا زمکو چوک دے او نور اس بومی چا تابی کری دی من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر جواب پلام تاکیدی او پنون تاکیدی سرکی من دا خبر دا اغی نظریہ وا دا عقیدہ وا خام خواہی اللہ خالق دا اسمانونو دزمک دے اللہ مسخر دا شمس او دا قمر دے اللہ فانا یو پکون پدریش پیتا آیات کی وئی ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها لیقولن اللہ کچر اے مخاطب تپوس کے دینا چبر اب چوکرا ہو رہی راورون کے دو بو دا باران سوک دے تازہ کئی پدے مان ازمکا پست وہ چوا لینا وہ چزمکا سوک تازہ کئی خام خواہ اللہ وہ تو پیغمبر الحمد للہ بلکسر ہم لا عقلون. سورت عنکبوت کی جکم مضمون دے دا مضمون سورت لقمان کے دے دا سورت زخرف کے دے خجی سورت یونس راواڑ ہوئی آیات نمبر یو دیر سورت یونس خجی اگو رہی سورت یونس آیات نمبر یو دیر قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وتوى في غنبر سوق تاصل لخوراك در قيد برنا باران سوق ورغي رازق سوق ده الله دزمكنا سوک مالک دے دا اورے دلو دا غوگونو دا سترگو سترگ غوگونو چادر کردی اللہ سوک راو باسی جوندی دا مڑینا سوک راو باسی مڑی دا جوندینا دا کارونا سوک کئی ومیو دبیر الامر او دا ہر کار تدبیر سوک کئی تدبیر دا ہر کار سوک کئی سین تاکیدی فسیقولون اللہ پس زرد خامخاوی اللہ و تروی فیغمبر افلا تتقون بید شرک نو لزان نبش کوئی فذالکم اللہ ربکم الحق ددی صفات والا اللہ رے استاس رب رشتے فمازا بعد الحق اللہ دلالا دا حق نہ خروس تنشتا مگر گمراہی دا گمراہی دا خجی دا خبرہ چہ خالق مالک رازق دا اللہ دے دا نظریہ دا مسلمانان دا او دا نظریہ دا مشرکان دا ما بیل اتفاق چھ دا مسلمانانو او دا مشرکینو کی اتفاق دے پا شدائدو کی پا تکلیفونو کی یو اللہ را بلل عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما اغوائی زما پلار عمر ابن العاص خجی عبداللہ ابن عمر ابن العاص خجی حدیث پاک کی رازی دا کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تھا وہ شل خبر مانی یو صحابی راغے چروس دے ایمان راوڑے دے دغ وق کلا ایمان نہ دے راوڑے وہ شلے او د دې سړی نوم دی حسین په سواد سره نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي حسین ستاسو الیه او ستاسو خدایانو هغه وتوای زما و خدایانو وو او دا و خدایان مې کوم ځای کې وو واحد في السماء و